9 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 4-2 na Narodowym. Polacy pokonali Czarnogórę i wywalczyli awans na Mundial. 4-2 to 4-2. Emocje do końca. No i cieszymy się z awansu. Kilka lat więzienia grozi kobiecie, która w Tomaszowie Mazowieckim po pijanemu urodziła bliźnięta. Dzieci miały we krwi prawie promil alkoholu. Rząd Katalonii powinien zebrać się dziś na sesji. Mówi się, że jutro może jednostronnie ogłosić niepodległość regionu. Polscy piłkarze znów zagrają na Mundialu. Zapewnili sobie bezpośredni awans do turnieju w Rosji po wczorajszym meczu z Czarnogórą. Na Stadionie Narodowym w Warszawie wygrali 4-2. Po ostatnim gwizdku kibice oszalali z radości. Po 12 latach awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata w Rosji, tak? Wspaniale, trochę po 2-0 niestety usiedli, ale bardzo się cieszę z wyniku, 4-2 to 4-2. Wygrali, no nie? I dobrze, że wygrali w końcu, Dania sieroty chcieli wygrać, no nie? Jak było 2-2, to nie ma co się dziwić, to już dużo nie brakowało, tylko że jeszcze ważna była Dania, no nie? No jedziemy. Emocje do końca, wygraliśmy 4-2, myślę, że bardzo dobre spotkanie, wynik wszystkich kibiców satysfakcjonuje, no i cieszymy się z awansu przede wszystkim. Zwycięstwa i awansu polskim piłkarzom gratulowali politycy, premier Beata Szydło oraz minister sportu Witold Bańka. Gratulował też prezydent Andrzej Duda, który oglądał mecz z trybun, a potem spotkał się z kadrowiczami w szatni. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny, naprawdę. Pokazujecie panowie klasę i to pokazujecie klasę nie tylko takim samym graniem w piłkę na boisku, ale w ogóle pokazujecie klasę swoim zachowaniem. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dzięki, jeszcze raz. Więcej o wieczornym meczu w serwisie sportowym Trójki. Pijana 40-latka, która urodziła bliźnięta w Tomaszowie Mazowieckim, może odpowiedzieć za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Grozi za to do kilku lat więzienia. Niemowlęta przyszły na świat wczoraj po północy, miały we krwi prawie promil alkoholu, informuje Joanna Kącka z policji w Łodzi. Urodziły się jako wcześniaki bliźniaki. Na szczęście w tej chwili w ocenie personelu medycznego stan dzieci jest stabilny. Ich matka miała we krwi 1,3 promila alkoholu. Ma zostać przesłuchana, jak wytrzeźwieje. Najbliższe dni mogą zaważyć na losach Hiszpanii, a na pewno na kontaktach między Madrytem a władzami Katalonii. Szef katalońskiego rządu, Carles Puigdemont, powiedział późnym wieczorem w wywiadzie telewizyjnym, że władze regionu zamierzają ogłosić jego niepodległość. Secesja ma być konsekwencją ustawy o referendum niepodległościowym. Tydzień temu w głosowaniu 90% jego uczestników opowiedziało się za odłączeniem Katalonii. Zgodnie z zaskarżonym przez Trybunał Konstytucyjny, ale mimo to obowiązującym w Katalonii prawem o referendum, dzisiaj powinna się odbyć nadzwyczajna sesja lokalnego parlamentu. Na niej szef katalońskiego rządu, Carles Puigdemont, mógłby ogłosić niepodległość. Zgromadzenie zostało jednak zakazane przez Trybunał Konstytucyjny. Przywódca lokalnego rządu mimo to wystąpi jutro na własną prośbę. Przed jednostronnym ogłoszeniem niepodległości ostrzegają go prawnicy, opozycja, a nawet były szef regionalnego rządu, Arturo Mas. Zrobił to też premier Hiszpanii Mariano Rajoy. Rząd nie dopuści do ogłoszenia jakiejkolwiek deklaracji niepodległości. Hiszpania pozostanie Hiszpanią i to jeszcze na wiele lat. Secesji nie chcą też katalońscy przedsiębiorcy. W obawie przed konsekwencjami odejścia Katalonii z Hiszpanii i Unii Europejskiej region opuściły już dwa banki i koncern energetyczny. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Z każdym rokiem ukazuje się ich coraz mniej, bo przestają być potrzebne. Mają jednak w kalendarzu swoje święto. Dziś obchodzimy Dzień Znaczka Pocztowego. Rzeszowskie przedszkolaki z Akademii Małych Odkrywców wiedzą, jakie jest ich przeznaczenie. To takie coś, dzięki czemu list dotrze do miejsca dobrego. Są prostokątne, z kołem, różnią się też obrazkami. Niektóre są bardziej cenniejsze, a niektóre nie. Czy wiecie, jak się nazywa taki album, w którym się znaczki specjalnie zabezpiecza? Tam są takie małe folie, do których się wkłada znaczki, tak jak w kartach piłkarskich. Czy zbieranie znaczków jest wciąż modne? Raczej nie. Zygmunt Kałuża, prezes Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Filatelistów. O ile w latach 80. dawnym, szeroko pojętym województwie rzeszowskim mieliśmy zarejestrowanych około 12 tysięcy członków, a w tej chwili jest nas 300. 9 października jest obchodzony jako Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego od 1969 roku. Upamiętnia podpisanie tego dnia w 1874 roku Traktatu Bernańskiego, powołującego do życia Światowy Związek Pocztowy. To był Serwis Trójki. Ciekawy list z ciekawym pytaniem. Moja żona przed chwilą powiedziała, żona pana Piotra, ciekawe ilu panów wzięło dziś urlop na żądanie. No myślę, że kilku takich się znalazło wczoraj wieczorem na Stadionie Narodowym. Dziś rano już w pracy Michał Gąsiorowski. Dzień dobry panu. A ciekawe, czy piłkarze muszą brać urlop na żądanie, czy nie? A chyba nie, bo na przykład taki Robert Lewandowski to ma dzisiaj nowy trening z nowym trenerem już. Zdaje się, że już jedzie. A no właśnie, musi się przygotować. Ale święto jest dzisiaj ewidentnie. Redaktor widzę elegancko. Panowie w garniturach, panie w toaletach. Wiadomo, 12 lat czekania, ale jest. Jedziemy na Mundial do Rosji. Ostatni mecz wcale nie był spacerkiem. Co prawda wygraliśmy 4-2, ale 7 minut przed końcem z prowadzenia 2-0 zrobił się remis 2-2. Nie tak to miało wyglądać, twierdzi Kamil Grosicki. Prowadzić do przerwy 2-0. Wiadomo, wychodzisz na drugą połowę skoncentrowany. Wiesz, że musiałaby się katastrofa stać, żeby stracić 3 bramki. No ale piłka nożna właśnie pokazuje, że można w 5 minut stracić 2 bramki i się trochę smrodu zrobiło, tak? Ale no mówię, no mamy lidera zespołu Roberta, który sam poszedł i wywalczył sobie sam bramkę, więc no cieszę się, że też on strzelił tą bramkę 16, bo na to zasłużył, żeby zdobyć tą koronę króla strzelców. Nie chcieli mu podawać, to poszedł, wziął piłkę. Sam se podał. I strzelił. Czy zdobędzie tę koronę króla strzelców, to się jeszcze okaże. Na razie, to prawda, prowadzi z 16 golami na koncie i o jeden wyprzedza Cristiano Ronaldo, ale pan Cristiano ma jeszcze jeden mecz do rozegrania. Portugalczycy zmierzą się ze Szwajcarią. To dobrze, że ze Szwajcarią, bo to trudny rywal i trudniej tam będzie strzelić gola. W meczu z Czarnogórą kilka razy musiał nas ratować swoimi mocnymi interwencjami Michał Pazdan. Umówmy się, no trzeba doceniać, że zdobyliśmy 25 na 30 punktów możliwych. Chyba tego nie doceniamy. Nie wiem, czy wcześniej gdzieś udało nam się taką dużą liczbę punktów zdobyć w eliminacjach i gdzieś to trzeba przede wszystkim docenić, że nawet gdy gra nie wygląda jakoś najlepiej, to my wygrywamy. A właśnie, warto zwrócić na to uwagę, że nawet jak nie idzie, no to kiedyś byśmy taki mecz pewnie przegrali, a tutaj wygraliśmy je to 4-2. Doceniamy to wszystko, co się wydarzyło i nawet niewzruszony zazwyczaj trener Adam Nawałka był jednak wyraźnie poruszony. Ale kiedy ochłonął, wrócił do niego spokój i zaczął twardo stąpać po ziemi, mimo że jest pierwszym trenerem, który wprowadził Polskę i na Euro, i na Mundial. To nawet w ogóle nie myślę o tym. Liczy się dla mnie przede wszystkim cel osiągnięty. Jest owszem olbrzymia radość, olbrzymia duma z tego, że możemy reprezentować kraj na Mistrzostwach Świata, bo jest to fantastyczne uczucie. Dostarczamy wielu emocji kibicom, odzyskaliśmy zaufanie i naprawdę to jest piękne być na stadionie biało-czerwonym, słyszeć doping i słyszeć radość kibiców. Piękny moment. Warto zapamiętać. Cieszmy się tym dzisiaj. To jeszcze tak dla porządku. Okazało się, że nie musieliśmy nawet wygrać, bo Dania sensacyjnie zremisowała z grającą w dziesiątkę Rumunią. 1-1. No i po co te nerwy były? Tego nie wiedzieliśmy. A co działo się poza naszą grupą? Norwegowie pokonali 1-0 Irlandię Północną i zapewnili sobie grę w barażach. Czesi rozgromili 5-0 San Marino, ale żadnej z tych drużyn nie zobaczymy na Mundialu. Zobaczymy za to Niemców, którzy na koniec eliminacji spokojnie 5-1 pokonali Azerbejdżan. No i warto jeszcze dodać, że wczoraj awans na Mistrzostwa Świata wywalczył Egipt. A na koniec co się lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, bo to był remisowy weekend dla naszych drużyn. Orlen Wisła zremisował z HC Zagrzeb 28-28, a mistrzowie Polski we własnej hali z niemieckim Flensburgiem Handewitt 25-25. Czy pan redaktor jeszcze coś? Nic. No, chciałem tylko zaprosić, bo za pół godziny sobie troszkę dłużej porozmawiamy o tym, co się wydarzyło wczoraj. Będzie kilka niespodzianek. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Kolega Michał się także pojawi. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie bez opadów. Na krańcach północnych możliwe burze, wysoko w Karpatach przelotnie popada śnieg. Ciśnienie waha się, temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 9 w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie, 10 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie, 11 stopni w Trójmieście, Pile i Katowicach, 12 w Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu, do 13 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C.

Dzień dobry panu. Dzień dobry, co pan tak jakiś... Poniedziałek. Zdyszany? Nie, poniedziałek to tak normalnie. No to już piątek się zbliża. No, to z góreczki, no. Proszę pana, z góreczki. Będzie pytanko. Super. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Pytanie jest od pana Marcina, a odpowie na nie dr Tomasz Roże, który jest tutaj z nami obecny. Dzień dobry. Kłaniamy się państwu i panu. Pytanie jest to od naszą atmosferę ziemską. Pan Marcin dopytuje, jak to z nią jest, skąd ona się wzięła i dlaczego ma swoją taką granicę i nie ulatuje w kosmos. Z tą granicą bym nie przesadzał. To ona nie jest ulotna, tak, ta granica. Tak naprawdę ta granica jest przyjmowana czysto arbitralnie i przyjmuje się, że to jest na 100 kilometrach. Ale na tych 100 kilometrach już praktycznie tej atmosfery nie ma. Nie wiem, czy pan pamięta... 3 lata, 4 lata temu skakał z 40 kilometrów. Felix Baumgartner. Baumgartner, tak, pan Szwajcar. Troszkę i się on niego był bałem. Na 40 kilometrach. Mhm. I na 40 kilometrach pod jego stopami już było ponad 90% atmosfery, jeżeli chodzi o gęstość. O masę, tak bym powiedział. I dlatego on na 40 kilometrach już musiał mieć strój w zasadzie taki, jaki mają kosmonauci. I ktoś by mógł powiedzieć, no ale dlaczego? Przecież on nawet nie był w połowie tej naszej atmosfery. No tak, tylko że czym bardziej oddalamy się od Ziemi, tym ona jest rzadsza i nawet na tych 40 kilometrach praktycznie już tej atmosfery nie ma. Gdyby wziąć globus i zastanowić się, jakiej grubości jest w tej skali atmosfera, to okazałoby się, że ona jest cieńsza od grubości kartki. I to jest niesamowite, bo my chyba, każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że to jest coś, co w ogóle nam pozwala żyć. Taka? Tak właśnie. Ona jest cieniutka i może też warto pamiętać o tym, że ona jest dosyć ulotna, cieniutka i faktem jest, że nasze funkcjonowanie tutaj od niej zależy. No raczej tak. Raczej tak. Dlaczego ona nie ulatuje? Dlatego, że Ziemia jest wystarczająco dużą planetą, żeby mieć grawitację wystarczającą do utrzymania gazów, do utrzymania gazowej otoczki. Mars jest planetą dużo mniejszą i w związku z tym ma z tym kłopoty. Skąd ona się wzięła? To jest trudne pytanie, bo ona nie tyle raz się wzięła i od tego czasu jest, ona jest w pewnym sensie cały czas wytwarzana. Na Ziemi zachodzą cały czas procesy, które powodują powstawanie różnego rodzaju gazów. Na przykład gazów, nie wiem, metanu w wyniku procesów gnilnych, ale też dwutlenku węgla w wyniku także spalania, ale także procesów naturalnych. Więc znaczenie ma także uzupełnianie atmosfery przez to, co się dzieje na Ziemi. Mówiąc, co się dzieje, mam na myśli te naturalne procesy i te, bym powiedział, takie ludzkie, przemysłowe. O. Warto sobie zdać z tego sprawę, że my, działając nieodpowiedzialnie, możemy skład tej atmosfery zmieniać, bo jej wbrew pozorom wcale nie jest dużo. I tą równowagę wbrew pozorom bardzo, bardzo łatwo jest naruszyć i nią zachwiać. Takim właśnie dobrym przykładem jest jeszcze jeden element, który powoduje, że nie tyle atmosfera powstaje, ale jest chroniona. Tym elementem jest pole magnetyczne planety. Na Marsie kiedyś też było pole magnetyczne. Atmosfera, pewnie rzadsza niż ziemska, była tym polem magnetycznym jak gdyby chroniona w ten sposób, że nasze Słońce co jakiś czas na nim coś wybucha i wtedy taki podmuch naładowanych elektrycznie cząstek leci w kierunku także naszej planety. Planeta, która ma pole magnetyczne, trochę się zachowuje jak gdyby była pod parasolem. Te cząstki, że tak powiem, przelatują bokiem. I to jest zorza polarna. I wtedy mamy zorzę polarną. Jakby pole magnetyczne wyłączyć, to takie porządne dmuchnięcie ze Słońca mogłoby całą atmosferę zmieść. I tak się stało najpewniej na Marsie. Stąd Mars ma atmosferę niezwykle rzadką, która jest trochę uzupełniana tym, co się dzieje na samym Marsie. Ziemia, no na razie atmosferę ma. Zmieniamy ją, ale póki mamy pole magnetyczne, wydaje się, że ona jest bezpieczna. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Do jutra. Do jutra. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Andrzeja. Tym wszystkim, którzy chcieliby łyżkę dziegciu, no to wyjaśniam, że ta końcówka meczu to był pokaz siły w stylu nie drażnić lwa. Nasi na początku strzelili sobie dwie bramki, znaczy rywalom, pokazując, że może się skończyć bezboleśnie 2-0 i wszyscy spokojnie rozejdą się do domu. Ale nie. No to proszę. Najfantastyczniejsze jest chyba to, że ja już chyba nigdzie nie słyszę nawet prześmiewczo śpiewanych po meczu piosenek Polacy, nic się nie stało. Także na Wałkę odwalił kawał niezłej roboty. Tak jest. Trzeba złożyć gratulacje panu trenerowi. Projekt Tata. Krystian Hanke, zdaje się, że było oglądane. Było. Ja bardzo chciałbym podziękować tutaj wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mecz był o 18:00. Bo dla rodziców to jest bardzo ważna sprawa, bo kiedy byłby o 20:45, zakończyłby się wiadomo o której, a dzisiaj wiadomo jaki dzień, wiadomo co trzeba rano zrobić, wiadomo czego się nikomu nie chce ja zrobić. Ja bym apelował do tych, którzy decydują w Lidze Mistrzów, że można by było przenieść, bo nie wszyscy się mogą wyspać następnego dnia. Oczywiście. Jeśli chodzi o pory meczów w Rosji, to też ciekawe, bo przecież w Rosji jest jednak już nieco później, więc chyba to będą korzystne godziny, tak mi się wydaje. Tam generalnie są przestrzenie duże do zagospodarowania, więc... Ja nie wiem, czy we Władywostoku też będą mecze? Nie. Nie, bo to już byłoby jutro. To już byłyby w zasadzie, prawda, to inna strefa, to nie ma co. Nie, tam aż nie. Więc do podziękowań się jeszcze chyba dołącza więcej rodziców. Mam nadzieję zresztą, bo nie ma takich piękniejszych momentów w życiu ojca kibica niż te, kiedy razem z dziećmi przeżywa się takie właśnie sportowe chwile, historyczne chwile, bo przecież będziemy o tym pamiętać do końca życia. A ty pamiętasz swoje początki kibicowania piłce nożnej, w ogóle piłkarzom polskim? Pierwsze świadome takie duże zawody to jest Meksyk 86. No tak, jednak jesteś młodszy ode mnie trochę. Ja pamiętam mecz Polska-Peru 5-1. Tak najbardziej świadomie, chociaż nawet nie oglądałem, tylko sąsiad z góry cały czas po każdej bramce strzelonej mówił ile jest, a my graliśmy w piłkę po prostu pod blokiem. To takie połączenie i właściwie teorii i praktyki i właściwie od tego się zaczęło wszystko. Ja długo ubolewałem gdzieś tam w sobie, oczywiście w ciszy, nie głośno, nad tym, że mój syn nad futbol przedkłada biatlon. Nasza reprezentacja w tej dyscyplinie nie ma Lewandowskiego, Grosickiego, no więc emocje są nieco mniejsze, chociaż ogląda się to równie ciekawie, ale cierpliwość się opłaciła. Jest to kolejny dowód na dwie ważne rodzicielskie prawdy, bo dziś zagracać głowy nie będę, że dziecko bacznie nas obserwuje, że naprawdę jesteśmy przykładem, wzorem. Jeśli jesteśmy kibicami, to w końcu się przyłączy do nas. Jest jeszcze druga prawda, że do swoich momentów, umiejętności, zwyczajów dziecko dochodzi w swoim tempie i nie ma czego tutaj przyspieszać, nie ma niczego gorszego niż zmuszanie. Zatem wczoraj mogliśmy wspólnie oglądać te historyczne chwile, podróż z ziemi do nieba, z powrotem pod bramy piekieł i znów do raju, jak to pisali wczoraj komentatorzy różni na Facebookach, Twitterach i tak dalej. I w tym punkcie programu chyba nie może zabraknąć komentarza kibica juniora. No więc wróćmy z przyjemnością, mam nadzieję, do ostatnich sekund wczorajszego meczu. Polska prowadzi. Strzeliła 4-2. Nie strzelała ciągle. No normalnie, w pierwszej połowie strzeliła 2... W drugiej normalnie był ten sam wynik, tylko raz strzelili nam. Potem już było niestety 2-2, bo Czarnogóra wyrównała. Tak szybko strzeliła. Potem było, że ten strzelał, bramkarz wyszedł daleko za bramkę, wywalił się i ten strzelił gola. Lewandowski. Chwilę potem strzelili następnego gola. No ciągle były jeszcze akcje przy naszej bramce. Było niespokojnie trochę. W piłce nożnej jest fajne to, że można zobaczyć różne takie dziwne strzały, których nie zobaczysz nigdzie indziej. Ale też mi się podoba to, że Polska się przedostaje, bo to mi się też podoba w piłce nożnej, że zdobywa się coś. I śpiewają hymn. Hymn właścicieli jest pierwszy. Najpierw rozwieszamy flagę nad telewizorem, żeby przynosiła nam szczęście. Raz nie rozwiesiliśmy i przegrali z Danią 0-4. Ja nigdy jeszcze tam nie byłem na prawdziwym meczu, byłem tylko na meczu klubów. No chciałbym kiedyś z tatą wyjść na taki mecz. Polska, biało-czerwoni. Pomaga, chociaż nam to głównie flaga przynosi szczęście. Ja tylko trochę kibicuję. Kibicuję w myślach. Flaga robi wszystko za mnie. Ja też kibicowałam, ale tylko trochę, bo jestem chora. Ale wygrali. Wygrali? potwierdzam, wszystko się zgadza, flaga raz nie wywieszona i no i było Klops. Potem trzeba gonić, tak. Ale na szczęście Polska się przedostała. Przedostała się, coś się zdobywa w tym sporcie i mamy nadzieję, tego się trzymamy. I powtórzę to jeszcze raz, wszystko w swoim czasie, drodzy tatusiowie, będzie dobrze. Może mój syn też wreszcie zacznie jeść w swoim czasie owoce i warzywa. Jeśli mają państwo jakiś sposób, proszę dać znać, facebookowy profil Projekt Tata 3 czeka i może i o tym kiedyś zrobimy jakiś materiał. Dobrze, to teraz coś zupełnie innej. Beata Lśniewicz czyta odklejki. Rozmawiając z wnuczką przez telefon. Babcia, a przyjedziesz niebawem do dziadka na urodziny? Dziadek robi imprezę. Alicja, tak, wiem. Halloween? Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. O meczu jeszcze będzie dziś. Nieraz jeszcze dziś będzie. A za dwie minuty skrót wiadomości. No i minęła 7.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Po 12 latach polscy piłkarze jadą na mundial. Biało-czerwoni pokonali Czarnogórę 4-2 i awansowali na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Rosji. Po meczu selekcjoner Adam Nawałka przyznał, że operacja Rosja 2018 rozpoczęła się już jakiś czas temu. Możemy ostro ruszyć do pracy, jeżeli chodzi o przygotowania do mistrzostw pod względem organizacyjnym, pod względem sportowym. Wiadomo, że wcześniej musiały być przymiarki co do lokalizacji miejsca zgrupowań, ale nic nie zostało jeszcze zadecydowane. Wszystko dopiero przed nami, natomiast mamy dobrze rozeznaną sytuację. 1 grudnia w Moskwie odbędzie się losowanie grup mundialu w Rosji. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Warmii i Mazurach. Według prognoz w ciągu dnia ma osiągać 65 km na godzinę. Na Żuławach silne porywy zachodniego wiatru oznaczają zagrożenie tzw. cofką, czyli wpychaniem wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego, a następnie do rzeki Elbląg i jeziora Druzno. Teraz poziom wód w tych miejscach jest poniżej stanów ostrzegawczych. Szef rządu Katalonii zapowiada, że władze regionu ogłoszą jego niepodległość. Nie precyzuje jednak, kiedy to się stanie. Carles Puigdemont zaznaczył, że mimo tygodnia od referendum rząd centralny nie zdecydował się na rozmowy ze zwolennikami niepodległości. O tym, że nie będzie rozmów, mówił także wczoraj premier Hiszpanii. Mariano Rajoy podkreślał, że nie można negocjować z tymi, którzy łamią prawo. Zapewnił też, że nie dojdzie do podziału Hiszpanii. Nie ujawnił jednak, czy posłuży się 155 artykułem konstytucji pozwalającym na zawieszenie autonomii, jeśli region łamie konstytucję. Niech wszyscy będą pewni, że rząd nie dopuści do ogłoszenia jakiejkolwiek deklaracji niepodległości. Hiszpania pozostanie Hiszpanią i to na długi czas. Wczoraj w Barcelonie na rzecz jedności Hiszpanii manifestowało według organizatorów 900 tysięcy, według władz 300 tysięcy osób. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Przed 12 poznamy tegorocznego laureata w dziedzinie ekonomii. Rok temu nagrodę dostali Brytyjczyk Olivier Hart i Finn Bengtholmström za wkład w teorię umów. Do tej pory Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych przyznano 48 razy, honorując 78 laureatów. Jutro posłowie zajmą się ustawą budżetową na 2018 rok. W przyjętym przez rząd projekcie zaplanowano, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą ponad 355 miliardów złotych, a wydatki 397 miliardów złotych. Deficyt sektora finansów publicznych określono na poziomie 2,7% PKB. Założono, że gospodarka urośnie o 3,8%, a inflacja wyniesie 2,3%. W Chinach po tygodniowej przerwie świątecznej indeks Shanghai Composite rośnie o ponad 1%. Zamknięte są natomiast giełdy w Japonii i Korei Południowej. W Hongkongu główny indeks Hang Seng pod kreską traci 0,3%. Europejskie rynki w tym tygodniu będą śledzić ciąg dalszy wydarzeń wokół Katalonii. Dla Trójki komentuje Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Jeżeli tutaj doszłoby do eskalacji problemów, to odbiłoby się też na nastrojach właśnie wokół takich walut jak też polski złoty. Natomiast z punktu widzenia ekonomicznego czekamy już na posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, które jest planowane w końcu października. Ten tydzień upłynie pod znakiem publikacji danych o inflacji. W czwartek poznamy dane z Polski. Według wstępnego szacunku GUS we wrześniu ceny towarów i usług wzrosły o 2,2%. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,76, frank szwajcarski 3,75 i funt brytyjski 4,81. Złoto i ropa zyskują na wartości za baryłkę ropy WTI. Inwestorzy płacą ponad 49 dolarów. Uncja złota jest wyceniana na 1283 dolary. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z rozpogodzeniami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie bez opadów. Na krańcach północnych możliwe burze, a wysoko w górach przelotnie popada śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porywisty. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 11 w Słupsku, Zielonej Górze i Bielsku Białej do 13 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter kamper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. 100 lat, 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Electrolux, zużycie poniżej 10 litrów wody, klasa A++, taniej o 300 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22,5 minuty ósma. Czarny anioł polskiej piosenki. Ewa Dymarczyk w opowieściach Zygmunta Koniecznego. Gnęły Madonny i orszak konny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Dziś kolejne fantastyczne nagranie, ale wcześniej jeszcze opowieść. Piotr Mec. Dziś odważę się zadać panu Zygmuntowi Koniecznemu bardzo trudne pytanie. Proszę powiedzieć, dlaczego rozstaliście się z Ewą Dymarczyk? To jest pytanie do Ewy Dymarczyk pewnie. Ja wiem, ale... to bardzo oczywiste i proste. I to dzisiaj mogę powiedzieć, bo to oczywiście po różnych kłótniach tam było, ale w zasadzie to było coś szalenie naturalne. Wiem, że przecież dość często zdarza się, że zespoły, które tam tworzą jakiś program artystyczny, gdzieś się rozstają, bo ktoś chce iść w jednym kierunku, ktoś w drugim. I tak było ze mną, z nami. Ewa chciała coś innego robić, ja co innego i uznaliśmy, że to nie ma sensu. I to nie było tak spokojnie, jak ja teraz mówię. To było po różnych dyskusjach i kłótniach, ale ponieważ z nią pracował już Andrzej Zarycki, więc ona jakby została z Zaryckim, a ja powiedziałem, że ja już nie bardzo, ja chcę w innym kierunku iść. I to było wyłącznie jakby nieporozumienie estetyczne czy artystyczne, a to, że kłótnia tam była, to było marginalne zupełnie, bo przecież kłótnia była, cały czas myśmy się kłócili. Ale wtedy to były kłótnie twórcze, rozumiem. To oczywiście tak. Prawda? A tutaj była też kłótnia, tylko że ja powiedziałem, że już dalej nie ma sensu, bo widzę, że już tak samo Ewa uznała, że już to gdzieś rozminęliśmy się, czyli się tak jak to bywa często. Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce na pokryciu. Cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego wszedł, leś obcy są mieści mi obcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak pełen krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał. Że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże ty mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biał weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tej samochodem szedł wraz, przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby przez mgłę widziałam was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, serce ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk tobie wprost pod nogi, cucząc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam, Boże ty mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Ewa Tomarczyk i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro. Za 17 minut teraz będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Michał Gąsiorowski w studiu. No i wracamy do tego, co się wczoraj wydarzyło. O mundialu było, Ewa Tomarczyk. Tak? O mój wytęskniony, o mój wymarzony. Pasuje wszystko, oczywiście. Idealnie no nawet no, tego tak nie odebrałem, ale bardzo dziękuję, że zwróciłeś uwagę. No to wróćmy do tego, co się wydarzyło wczoraj. Cały w emocjach. W ogóle zasnąłeś? No trochę tak, trochę tak. Ale trzeba przyznać, że to są piękne chwile. No pamiętam kilka awansów. Najbardziej wyczekany był ten na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii, bo tam czekaliśmy 16 lat, udało się w końcu awansować. Później od tego czasu trochę się przyzwyczailiśmy do dużych imprez, bo gramy na zmianę na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy, więc już takiego czekania nie ma jak wtedy, ale mimo wszystko mamy to i tych 12 lat czekaliśmy na to, żeby znowu zagrać w Mistrzostwach Świata. W ostatnim meczu, no było przez chwilę nerwowo, kiedy z 2-2 zrobiło się, z 2-0 zrobiło się 2-2, ale później Robert Lewandowski wziął sprawy w swoje nogi, jak zauważył jeden ze słuchaczy i było po meczu wygraliśmy 4-2. Jedziemy do Rosji. Radość jest ogromna, chociaż trochę inna niż po awansie na Euro, przyznaje Kamil Grosicki. Też to zauważyłem. Wtedy na pewno awans do Mistrzostw Europy no to był taki szczególny, no bo dawno nie awansowaliśmy. Ta reprezentacja się rodziła w bólach, jak to można powiedzieć. Potem te mecze szczególne z Niemcami, które dały nam pewność siebie i awansowaliśmy. No ale no, dzisiaj może jesteśmy strasznie zmęczeni po tych. Ten bardzo ciężki tydzień był dla nas. Na pewno jutro będziemy, pojutrze dopiero zejdzie z nas to ciśnienie i będziemy naprawdę szczęśliwi, jak w domu siedzimy i pomyślimy, że znowu wykonaliśmy kawał dobrej roboty. No, to dociera tak z czasem. Pomyśleć sobie, Kamil Grosicki zagra na mundialu, a Leo Messi może nie zagrać. No, takie to są różnice. Trzeba się było starać. Ładnie o meczu i o awansie powiedział Wojciech Szczęsny. Dla każdego małego chłopaka, który zaczyna grać w piłkę, gra na Mistrzostwach Świata jest największym marzeniem. Reprezentować swój kraj na największej imprezie piłkarskiej. Także fajne uczucie. Na razie cieszymy się bardziej tym awansem, ale też wiemy, że za chwilę przyjdzie czas, żeby przygotować jeszcze lepiej do tego turnieju niż do Euro w 2016 roku. Który chłopak sobie nie wyobrażał, wychodząc na podwórko, że gra właśnie na Mistrzostwach Świata w finale i jakim jest zawodnikiem i że wygrywa mecz. A oni to mają i będą niedługo mieli na żywo na stadionie. W tym szeregu są hymny i tak kamera jedzie i ty stoisz i żujesz głupie. Tak jest i wtedy wchodzę ja cały na biało. W szatni po meczu pojawił się prezydent Andrzej Duda. Nie wszyscy byli przygotowani, prawda, panie Robercie? Akurat byłem pod prysznicem, więc wróciłem spod prysznica, ale no na pewno końcówkę słyszałem. Podziękował nam za emocje, za to jak walczyliśmy, za to ile radości kibicom daliśmy, więc to akurat słyszałem. Dawno się cieszyliśmy, trochę pośpiewaliśmy, a teraz wracamy na kolację do hotelu i mamy dłuższy wieczór, bo graliśmy wcześniej i na pewno spokojnie możemy posiedzieć i poświętować. Z tymi wizytami w szatni to trzeba uważać, bo jak Angela Merkel kiedyś weszła do szatni reprezentacji Niemiec, to tam w popłochu trzeba było owijać się ręcznikami, ale zniosła to bez mrugnięcia okiem i bez skinienia brwią. O tym, a propos tego, co mówił Robert Lewandowski, tego, że będzie można poświętować. No właśnie, czy po takim meczu jest porządna impreza? Kamil Grosicki. To oczywiste. Ale no mówię, to jest praca, jest zabawa. Dzisiaj na tą zabawę zasłużyliśmy i na pewno poświętujemy. Jak jest Kamil Grosicki, to zawsze jest dobra zabawa. No właśnie, tam zresztą kilku jest takich ancymonów. A pamiętasz, jak do Francji wybierali się Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny? Ja na koniu jadę. Idziemy do Francji! Ja na koniu jadę! Tak właśnie było, w związku z tym pojawiło się kolejne pytanie. Jak do Francji na koniu, to do Rosji na czym się jedzie? Wyglądam jego Instagrama. No właśnie, zajrzałem na tego Instagrama z taką pewną nieśmiałością. No właśnie. Krycha, może polecimy sobie razem gdzieś w lato? W lato? A? To może do Rosji? Dobra! Yeah! To lecimy! Lecimy do Rosji! No to ja sobie mogę wyobrazić, co tam działo się wczoraj. No i mam jeszcze jednego bohatera z szatni przy okazji wizyty prezydenta, Sławomir Peszko. Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie. Nie. No, wychylił się. Panie prezydencie, a 500 plus dla piłkarzy będzie? Odważnie, odważnie. Michał Gąsiorowski o wczorajszym meczu, bardzo dziękujemy. No działo się sporo rzeczywiście wczoraj. To wyglądało troszkę tak, że rzeczywiście, proszę nie drażnić lwa, no bo jak się tam troszkę rozkręcili nasi rywale, to raz, dwa i było po wszystkim. Ale fajnie to zauważył chyba właśnie, już nie pamiętam, Kamil Glik czy Kamil Grosicki, że poznaje się silne drużyny po tym, że wygrywają jak nie idzie i to nasi pokazali w tych eliminacjach. Jeden remis, jedna porażka i mamy pewny awans 25 punktów w całych eliminacjach, naprawdę nie pamiętam, kiedy tak się zdarzyło. Dobrze poszło. Zaraz ktoś przypomni. No, poczekamy. A jeśli chodzi o takie pierwsze wspomnienia, jeśli o kibicowanie chodzi, to ktoś napisał, oglądałem mecz Polska-Peru i płakałem, bo Peru miało ładniejsze koszulki, takie z czerwonym, skośnym pasem. Cały czas takie mają. Argentyna zremisowała teraz 0-0 z Peru, też mieli takie koszulki. Z tą Argentyną, no nie wiem, co się wydarzyło. It's there. Ooh. It's there. You've got to press it on you. You just think it. That's what you do, baby. Hold it down. Dwa i siedem trójek. Dzień dobry, jeszcze w uzupełnieniu słów pana Wojciecha Szczęsnego. Ja też przypominam sobie, że największym marzeniem chłopców rzeczywiście było zagrać na Mistrzostwach Świata. I pamiętam wtedy, kiedy ja byłem małym chłopcem, bohaterem dla nas był Van Basten, Hulit, a teraz na każdym kroku widać koszulki Roberta Lewandowskiego, Krychowiaka. Fajnie, zmienia się to w pozytywną i dobrą stronę. Trzymam kciuki za Mistrzostwa Świata. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Za 8 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. To jest tylko słowo, że tak naprawdę to młodych chłopaków, którzy pod koniec lat 80. zaczynali przygodę z piłką, z kibicowaniem, no to cechuje duży hard ducha, bo wtedy kibicować naszym, którzy odpadali... To nie była łatwa sprawa. I nie awansowali do każdej kolejnej imprezy, to trzeba było naprawdę wyrobić w sobie charakter. Pozdrawiamy wszystkich tych, a dzisiaj oczywiście kibiców wielkich. No dobrze, ale my o muzyce teraz. Za miesiąc, dokładnie 10 listopada, minie rok od śmierci Leonarda Cohena. Kanadyjski poeta, pieśniarz i kompozytor ostatnie miesiące życia poświęcił na wybór swoich wierszy do książki, która ostatecznie ukaże się w październiku przyszłego roku. Trochę jeszcze trzeba poczekać. Jej angielski tytuł to The Flame, czyli Płomień. Obok poezji Cohena znajdą się tam też zapiski z jego notatników. A 6 listopada w Quebecu, w rodzinnym mieście Leonarda Cohena, odbędzie się koncert ku pamięci muzyka. Swój udział już zapowiedzieli Sting, Philip Glass, Elvis Costello, Feist, Damien Rice, Katie Lang i Patrick Watson, ale to tylko część wspaniałej ekipy, która wystąpi w Quebecu. 6 listopada. Krok po kroku nadciąga premiera płyty Red Pill Blues. To jest nowa płyta pewnego amerykańskiego zespołu. Nie wiem, czy rozpoznasz. No, pewnie rozpoznasz, bo masz napisane. Mam napisane. Ale po głosie też rozpoznałem. Maroon 5. Lubię takie utwory, że można pomiędzy mówić. Także dziękuję, się zaraz skończy. Właśnie się skończyło. No dobrze, to Maroon 5. Data tego wydarzenia wyznaczona jest na 3 dzień listopada, a kolejnym krokiem ku niej wykonanym jest prezentacja nowego singla, właśnie Help Me Out, tak się zaczyna. Powstał przy wokalnej pomocy ze strony młodziutkiej Julie Michaels. No to jeszcze jedna informacja. Ghostface Killah, raper zespołu Wu-Tang Clan, o którym ostatnio mówiliśmy, postanowił poszukać źródeł dochodu poza muzyką i został współwłaścicielem pewnej spółki. Jej celem jest wprowadzenie na rynek nowej kryptowaluty. Jakiś szał jest teraz, która od roku 2020 zdominuje rynek. Taki ma cel. Rynek, który tym, którzy w niego zainwestowali kilka lat temu, przynosi przynajmniej w tej chwili krociowe zyski za jednego bitcoina, najpopularniejszą kryptowalutę. Jeszcze w połowie lipca trzeba było zapłacić $8,000. Dziś kosztuje 2 razy tyle, a to i tak o $1,000 mniej niż na początku września. No i co? Trzeba przyznać, że muzycznie Ghostface Killah także nie pozwala sobie zapomnieć. W tym roku zespołem Bad Bad Not Good opublikował album Sour Soul. No dobrze, to jeszcze w takim razie 2017 rok to rok wielu okrągłych urodzin, wielu ważnych płyt, więc wspomnimy. 17 listopada ukaże się wznowienie albumu News of the World zespołu Queen, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne 40 lat temu. Album, nie zespół. Na przygotowanej reedycji znajdą się m.in. studyjne wersje demo największych przebojów z tego albumu, dzięki którym będziemy mogli usłyszeć, jak pisała się historia muzyki rockowej. A na przykład tak. 1, 2, 3... See, I'm trying to sing it in my mind as well, because it sort of goes da da da da. This'll be take 37,000. 1, 2, 3. I paid my dues. No i takie oto perełki ze studia nagraniowego się pojawią na tym albumie. Ten utwór, jak już powiedzieliśmy, nie cieszymy się na razie awansem aż tak bardzo, jakbyśmy się cieszyli na przykład medalem w Rosji, więc dziś tylko we fragmencie, a z płyty News of the World, oprócz utworu We Are the Champions, pochodzi także utwór, który redaktor lubi dużo bardziej. Także gratulujemy. Z tym Championsami to tam nie... Już. Tu przechodzimy w następny utwór, Michał. Bardzo śliwiec. Ciągnie. Na razie oklaski. Tuptanie i oklaski. Tu Trójka za 4 minuty 8. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Big